Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 10. У лес я збіраўся пайсці са сваім сябруком, крыху старэйшым за мяне, недзе на паўгода. Звалі яго Карл, а ягоную сястру Клара. Іхнія бацькі былі старыя камуністы, так званага ленінскага прызыву, уступілі ў партыю пасля смерці Леніна ў 24 годзе. Іхнія ідэйныя перакананні прадыктавалі ім, якія імёны даць дзецям. Сына назвалі Карлам у гонар заснавальніка нямецкай кампартыі Карла Ліпнехта, дачку ў гонар старэйшай нямецкай камуністкі Клары Цеткін. Маці Карла і Клары, Эмілія Якаўлюна Калніна, па нацыянальнасці была латышка, што ў 1937 годзе абярнулася для яе бядой. Эмілію Якаўлюну выключылі з партыі за тое, што падтрымлівала сувязь са сваімі роднымі братам і сёстрамі, якія жылі ў буржуазнай тады Латвіі, перапісвалася з імі. Гэтага ў год вялікага сталінскага хапуна было дастаткова, каб загрымець з партыі. Добра яшчэ, што не загрымела ў гулах. Бацька Карла, Рыгор Юдзін, быў рускі, з Саратава. Да вайны працаваў у Менску ў нейкай установе, быў даволі важным начальнікам. У першыя дні вайны эвакуіраваўся разам з той установай у Маскву, а сям'я засталася. Карлуша і сам толкам не ведаў, чаму бацька іх не забраў з сабою. Аднак ён вельмі ганарыўся бацькам, не аднойчы казаў мне: «Мой папа – настоящий бальшавік, он очень строгий, но справедливый. Вот прогонят немцев, папа вернется, увидишь, какой он человек». Убачыць таго чалавека мне не давялося, але пра тое, што ён застаўся сапраўдным бальшавіком, ведаю ад Карлушы. Цяпер даўно пенсіянера, ветэрана менскага радыёзавода «Гарызонт» Карла Рыгоравіча Юдзіна. Пасля вайны бацька Карлушы паасцярогся вяртацца да сям'і. Жонка і дзеці доўга не ведалі, што ён жывы. Думалі, што загінуў на фронце альбо прапаў без весткі. Але недзе праз год даведаліся, што ён жывы, здаровы, што і жыве ў сваім родным Саратаве, што там ён таксама нейкі важны начальнік. Дзеці не вытрымалі, паехалі да бацькі, і той, сапраўдны бальшавік, шчыра патлумашыў ім, чаму ён не вярнуўся да іх, а галоўнае да іхняй маці, сваёй былой жонкі. «Вы былі ў акупацыі, а гэта пляма, якая можа запляміць і мяне. І так я пішу ва ўсіх анкетах, што мая жонка, ваша маці, была выключана з партыі па палітычных матывах. А цяпер і пра тое пісаць, што яна знаходзілася на акупаванай тэрыторыі? Вы кажаце, што яна нічога кепскага не зрабіла, прыбіральшчыцай працавала, але ж не змагалася. Як яна, камуністка, магла не змагацца з ворагам? Не магу я праз яе партбілет пакласці. Зразумейце мяне, дзеткі, партыя для мяне вышэй за ўсё. Ад вас я не адмаўляюся, буду вам дапамагаць, але да Эмілі Якулены не вярнуся». Аднак вяртаюся да нашых з Карлушам плянаў разам пайсці ў партызаны. З намі амаль у дакладнасці паўтарылася гісторыя, якая адбылася з літаратурнымі персанажамі, апавядання рускага класіка Антона Павловича Чэхава «Хлопчыкі» пра двух 12-гадовых гімназістаў, якія, начытаўшыся прыгодніцкіх раманаў Майнрыда пра індейцаў і золаташукальнікаў, вырашылі пайсці па шляху ягоных герояў і ўцячы з дому некуды ў Амерыку, біцца з індейцамі і шукаць золата. Але на досвідку таго дня, калі хлопчыкі павінны былі адправіцца ў дарогу, адзін з іх сказаў, што не пойдзе, бо яму маму шкада. Я і пра ўсё распавёў, а яна плакаць пачала, плача і плача, як я пайду. Літаральна тое самае сказаў мне Карлуша, калі мы сустрэліся, каб канчаткова аб усім дамовіцца. «Ведаеш, Валік, я не пайду, мне маму шкада. Я ей прызнаўся, што збіраюся з табою ў партызана, яна плакаць пачала. Другі дзень плача і плача, не пускае, як я пайду?» Я сказаў яму, што ён баязлівец. «Маму яму шкада, Ну і заставайся за сваёй мамай, трымайся за спадніцу, калі ты гэткі гаўнюк. Я пайду адзін. Праз некалькі дзён я тупаў па дарозе на Маладэчна. А па той дарозе ехалі з Менска на падводзе нейкія дзядзькі, вярталіся з камароўскай таўкучкі, дзе абменьвалі жыта і сала на розныя рэчы. На вопратку, соль, мыла. Тыя дзядзькі ўзялі мяне на падводу. Самі прапанавалі падвесці, я не прасіўся. Пачалі распытваць, куды гэта я тупаю адзін, такі малы хлопчык. Я зманіў, сказаў, што я сірата, нікога ў мяне няма, а куды іду, не мог растлумачыць. Дзядзькі самі падказалі мне адказ. Пэўна, ад голаду ўцякаеш, хлеба будзеш прасіць у вёсках. Я пакітаў галавою, а дзядзькі кажуць, а зарабіць на хлеб не хочаш? Можна цябе ў пастухі прымасціць. Ёсць у нашай вёсцы адзін чалавек. Пастушок яму патрэбен. Так я апынуўся ў вёсцы Хажова, ці Хожова, не памятаю, як правільна, і 2 месяцы жыў на хутары дзядзькі Пётры Барана. Праз 45 гадоў пра тое напісалася ў вершы балада ўдзячнасці. Ці ж магу калі забыць, як мяне туды прывезлі, я з дарогі дыхаў ледзьве, есці я хацеў піць. Ды не толькі ад таго, я ж не могся, што з дарогі, ад адчаю, ад трывогі, ад ваеннага таго без бацькоўства, без прытулля. І сказаў Пятро стары, жонка, будь яму матулей, будь дачка, замест сястры. З горкім жалем бараніха паглядзела на мяне, «Хай жыве», – сказала ціха, – «покуль ліха не мяне». «Хай жыве», – сказала Ніна, барановая дачка. Так за брата і за сына ўзялі ў хату хлапчука. Тая ж мая хажоўская гісторыя пакладзена ў аснову маёй аповесці «Первая молния», «Першая бліскавіца», якая была надрукавана ў 71-м годзе ў часопісе «Юнасць». Гэта рэч спадабалася некалі Васілю, ён мяне з ёй павіншаваў. Васіль Быкаў. Але хоць і добра мне было ў бараноў, мара трапіць у партызаны не адпускала, і я цішком, як некалі з дому, збег з Хажова пад Валожын, стаў бадзяцца па вёсках, што знаходзіліся каля самай Налібокскай пушчы. Партызаны бывалі ў тых вёсках летні кожную ноч, а часта і ў дзень, але мяне колькі не прасіўся, да сябе не бралі. Ты што, пацан, куды табе ваяваць? І ўсё ж ужо ўзімку 43-го году свайго дамогся. Разведчыкі атрада за савецкую радзіму брыгады Мячкалава, Барыс Бахматаў і Коля Ягораў, зусім маладыя хлопцы, Бахматаў быў старэйшы за мяне на якіх 4 гады, узялі мяне з сабою. За што ім добра дасталося ад камандзіра атрада Іллі Стральцова, што цяпер рабіць з гэтым смаркачом, хто яму соплі ўціраць будзе. Аднак я не злаваўся камандзір, а ў атрадзе мяне пакінуў. І да ліпеня 44-го году я цягнуў партызанскую лямку на роўні з дарослымі. Недзе 14 ліпеня, за 2 дні да славутага партызанскага парада, наш атрад прыбыў у Менск, і я ўжо той жа дзень папрасіў дазволу наведацца дамоў. Не ведаў, што блізкіх сваіх не знайду. А яшчэ мне вельмі хацелася наведацца да Карлушы Юдзіна, пахваліцца сваім карабінам і партызанскім медалём. Хай Карлуша пазелянее ад зайздрасці, хай пашкадуе, што не пайшоў са мною ў лес. Але ўсё было не так, як мне ўяўлялася. Мяне сустрэлі з радасцю, як роднага. Маці Карлушы памыла мяне на кухні ў карыце, як малое дзіцятка, прыгадавала абед з нішчымных сваіх запасаў, посную зацірку з вотрубю, катлеты з баракоў і морквы. За абедам я распавядаў пра сваё партызанства, пра тое, як было цяжка і страшна, асабліва ў блакаду. Мяне слухалі з вялікай цікаўнасці, здзіўляліся, жахаліся, але аказалася, што тое, што распавялі мне Эмілія Якулина, Карлуша і Клара, было не менш жахлівым. За 2 гады, што мяне не было ў Менску, яны нацярпеліся не менш за мяне, жылося ім яшчэ больш не соладка, чым мне ў лесе, больш голадна і больш страшна, які быў жах, калі пасля забойства Кубы немцы бралі закладнікаў цэлымі вуліцамі, як было страшна, калі Менск бамбавалі па начах свае савецкія самалёты, не разбіралі, дзе нямецкія аб'екты, дзе жылыя кварталы. А страх, што дзяцей схопяць і адправяць у Нямеччыну. «Божа», – казала Карлушава маці, – «як мы толькі выжылі, якое шчасце, што ўсё гэта скончылася, што ты жывы застаўся, што я сваіх дзяцей уберагла». У самым фантастычным сне не магло сасніцца, што прыйдзе час, калі мяне за мой распавяд пра ўсю тую маю гісторыю з Карлушам назавуць паклёпнікам, ідэалагічным дыверсантам, здраднікам радзімы. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.